cunoaște astăzi era plin de păcat, de asta îl numește ca un personaj, ca un vârf de lance, ca un sol, ca un purtător de cuvânt al tuturor păcătoșilor care vin la Dumnezeu să se mărturisească în smerenie. Iar rugăciunea lui, văzându-și păcatele, l-a nobilat mai mult decât pe fariseu care făcea dreptatea, dar o făcea cu mândrie. Să mergem prin alte cotloane ale Sfintelor Scripturi. Ca să venim puțin cu picioarele pe pământ, din cu nasul în vânt fiind noi, că tot este al nostru, că suntem frumoși și frumoase, că suntem înțelepți și înțelepte, bogați și mintea mea este strălucită, să-ți dovedesc că nu ești așa și nu este al tău nimic. Ne ducem la Adam în Edem, eram porfiră și vison, a greșit și s-a urâțit. Spune Sfântul Grigorie că toată zidirea lui Dumnezeu care era sub stăpânirea lui Adam, el fiind ca un împărat, a căutat să-l linșeze pe Adam. Fiindcă pricepea că odată cu împăratul lor vor merge în moarte. Dar Dumnezeu i-a oprit și a dat o cotă aparte și i-a supus omului spre slujbă. Așadar, dacă te va ajuta calul, nu este al tău că l-ai îmblânzit. Dumnezeu i-a poruncit să facă acest lucru. Dacă un animal te hrănește, dacă pământul îți răsare roade și toate celelalte care, de care tu te îmbogățești și te hrănești, nu este al tău și a priceperii tale, este al lui Dumnezeu. Fiindcă știința de astăzi a ajuns la cote inimaginabile, nu este a minții omului. Că Dumnezeu i-a dat priceperea și materia se supune omului. Și atunci mă întreb, omule, cu ce te lauzi? De vreme ce totul este al lui Dumnezeu și El stă undeva departe și te urmărește, cum lucrezi tu fapta? Iubiți credincioși, să vedem și mândria ce face un om. Că atât de caustică este când îl prinde pe om ca într-un corset, ca într-o temniță, încât că are putere să ucidă și darul muceniciei. Dar să intrăm la curtea unui împărat. Irina împărăteasa Bizanțului, având copilul, fiind văduvă și având pe copilul ei mic, a rămas împărăteasă să conducă imperiul, după cum erau legile imperiului, până când copilul va veni în vârsta desăvârșită să conducă. Acest lucru a fost și în țara noastră cu fastuosul trădător regele. Iată-l pe împărat, căsătorit, adolescent și ajuns cu coroana imperială pe cap. Primul lucru de care a avut grijă să-l facă, să scape de mama lui. Și atât de mult a jucat în culise încât că a trimis-o din palatul imperial, rămânând el singur stăpân. Deja o primă greșeală. Și cum ochii tânărului care lucrează fără de legea nu sunt stabili ca și mintea lui, a căutat să-și lepede nevasta lui împărăteasa sub motiv insinuant că a vrut să-l otrăvească, fiindcă el s-a îndrăgostit de alta. Lucru care era de impietate la curtea imperială și față de Dumnezeu. A ajuns până la admonestări verbale asupra patriarhului Constantinopolului, Sfântul Tarase, care nu voia să-l cunune. Că i-a spus împărate, tu faci fără de lege și nimeni nu te va cununa, fiindcă tu vrei ca să trimiți pe soția ta, pe împărăteasa, forțat la mănăstire să o călugărești. Și numai cât a insinuat că ea vrea ca să te otrăvească, fiindcă te-a robit cealaltă desfrânată. Lucru care el îl face până la urmă. Dar a venit și mânia lui Dumnezeu. Fiindcă acum acest nou împărat amenința biserica că o va da din nou în războiul contra icoanelor. Iubiți credincioși, n-a durat mult și a venit mâna lui Dumnezeu, că i s-a umplut cupa mâniei lui Dumnezeu și împărăteasa împreună cu guvernul l-a eliminat de la împărăție pe dreptate, l-a arestat și i-a scos ochii, iar de durere el a murit. Deținând numai această informație, sigur o condamnăm pe împărăteasa, ce creștină ești tu și mai ales mamă să faci așa lucru cu fiul tău. Să dăm câteva file înapoi. Acest nemernic, după ce a pus mâna pe sceptru și avea autoritate asupra tuturor celor de sub el, primul lucru care l-a făcut a scos ochii la doi unchi ai lui. Deci iată cum i s-a întors după dreptatea lui Dumnezeu ceea ce a făcut. Dragi credincioși, mama lui care l-a crescut și mult a pătimit până când și-a văzut fiul cu corana pe cap, cinstit, demn și după Dumnezeu. Oare nu era milă, dar dacă el a împlinit fără de legea, s-a mândrit în chip drăcesc și a căutat să scape de cei care îl iubeau pe el. Nu era cu dreptul ca Dumnezeu să-l elimine în felul acesta? Acum putem să înțelegem cuvântul psalmistului. Omul încinste fiind, nu a priceput alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Am intrat în curtea imperială să intrăm în cealaltă extremă a omenirii. Un oarecare de călugăr a ajuns prin faptele lui demne de laudă, un mare făcător de minuni în ținutul lui. Dar diavolul, care niciodată nu ne slăbește, nu ne uită, i-a dat târcoale, cum vine vulpea la păsări sau lupul la oi. Și când l-a găsit descoperit, i-a făcut această ispită. A venit o legion de diavoli în chip de lumină, de îngeri, și unul mai mare poza că este chipul lui Hristos. Și a spus, Isidore, pentru faptele tale te-a auzit Dumnezeu, vino și te închină lui. Și atunci a greșit. S-a dus și s-a închinat și momentul acela toți diavolii sau din îngeri s-au făcut în urățenia lor și strigau, Isidore, ești al nostru. Și cel mai mare a spus, aduceți tobele, fluierile și toate cântecele și puneți-l să joace. L-a forțat să joace că 2 ani de zile a rămas neom. Era îngrijit ca un muribund. Dragi credincioși, iată ce face diavolul din om când îi aduce microbul mândriei în inima lui. Omul care este mândru este predispus la orice fără de lege, fiindcă diavolul întâi îl unge cu această alifie a mândriei și îl folosește în scopurile unde el primește binecuvântare de la Dumnezeu. O muscă nu poate omorî omul sau diavolul fără știrea lui Dumnezeu. Dar fiindcă omul este prins de fără de lege, Dumnezeu își ia acoperișul lui de binecuvântare și îl lasă în fără de legile lui. Pentru aceasta trebuie întotdeauna noi să ne înarmăm cu cea mai frumoasă platoșă care este de neînvins, smerenia. Și aceasta este cea mai frumoasă și bună chiar în lumea laică, păgână de-ar fi. Capul plecat, sabia nu-l taie niciodată, dar să știi să te smerești la timp. Nu mă voi smeri în fața unui ighemon, a unor lași care vând credința, ci din contra îi vedem pe sfinții mucenici cum mărturiseau cu mare demnitate. Să mergem la eșafodul unde era mucenicit Sfântul Mina. Erau rupte cărnurile de pe el, de mânia ighemonului că se închină lui Hristos și leapă de pe zei. Se vedeau cele din lăuntru lui, mădularele din lăuntru lui, cum au rupt cărnurile de pe el și au roșit pământul de atâta sânge. Iar el mărturisea pe Hristos. Până și cei ce priveau mucenicia le-au fost milă și a venit unul și i-a spus: tinere, fie-ți milă de tine, să nu mai pătimești atâta. Du-te măcar odată și jertfește idolului, că pe urmă te rogi tu înapoi la Dumnezeul tău, dar să scapi de așa ceva. Ce răspuns îi dă Sfântul? Lucrător al fără de legii, n-am slujit niciodată și nici nu voi sluji vreodată idolilor. Deci iată, iubiți credincioși, cu câtă demnitate mergea și îl mărturisea, dar nu înainte de a se împodobi cu acea platoșă a smereniei, fiindcă fiind smerit și Dumnezeu îl acoperea. Să mergem la altă casă. Erau doi prieteni, un preot și un oarecare din lumea largă, de o prietenie de nezgruncinat. A semănat diavolul o discordie între ei și așa s-au certat, încât că preotul l-a urât de moarte. A venit vremea când acel preot era închis în temniță de ighemoni pentru mărturisirea lui Hristos. L-au umilit, l-au bătut și l-au dus să-i taie capul în văzul lumii, cum era obiceiul. Aceasta era desfătarea lumii antice. Acel tânăr care a fost prietenul preotului, auzind că va merge la moarte și știind că este păcat ca să mori cu unul învrăjbit, a alergat până pe eșafod și a spus: părinte, iartă-mă, nu te iert. Părinte, acum te duci și ei cu nuna mucenicii, te rog, iartă-mă, nu te iert. Și călău aștepta să se înfrupte cu sabia din sângele lui. L-a mai cerut încă o dată spre etare: nu te iert. Și în momentul acela a venit un tremur peste el și frica morții. A luat Dumnezeu darul mărturisirii și l-a dat lui celălalt care l-a mărturisit: eu sunt creștin, și a tăiat capul celuilalt. Iubiți credincioși, iată răsturnare de situație. Erau doi tineri altă dată, altundeva, frați de trup, viețuitori în aceeași chilie. Și fiind și sub oblăduirea mănăstirii, vă închipiți în ce pace mergea viața lor, dar urâtorul de bine a semănat și la aceștia o discordie. Și atâta dușmănie a vărsat peste ei, încât că nu se puteau vedea unul cu altul. Și-a dat Dumnezeu o boală gravnică spre moarte, spre unul din frați, și l-a chemat: frate, iartă-mă că uite eu mor, nu te iert. Frate, te rog, iartă-mă că mă duc dincolo, nu te iert nici aici, nici dincolo. Și atunci a luat Dumnezeu viața celuilalt și a murit. Iată mândria când îl stăpânește pe om. Mă folosesc de aceste frumoase pilde, iubiți credincioși, ca și frățiile voastre să aveți grijă. Multe litigii sunt în viața noastră, în pașii vieții noastre, motivate sau nemotivate. Dar iată răbdarea cât de mult este încununată dacă este în numele lui Dumnezeu. Știu că multe femei, ca să meargă într-o armonie în casă, rabdă ca un mucenic. Că el este un nemernic, necredincios, se duce în nopți întregi, dispare, nu se comportă cu familia, dar pentru cinstea cununiei, că păstrează taina, una din cele 7 taine, rabdă ca un mucenic. Dragi credincioși, aceea este cu adevărat smerenie, aceea este adevărata rugăciune, când pentru a păstra demnitatea lui Dumnezeu, suferi absolut orice. Iată mândria când curge peste oameni, ea nu se oprește rușinându-se nici în casele imperiale, nici până la crucea Patriarhiei. Aș putea să spun, biserica este mai împodobită ca oricând. Ea este ca un întreg, este ca un diamant de mare preț și dată în mâna oamenilor ca să o păstreze măcar cât de cât în demnitatea ei. Și a nobilat Dumnezeu pe oameni cu atâta cinste, pus ai pe capul lui cunun de piatră scumpă. Și ce face omul? Că în cinste fiind, nu pricepe darul care îl are, că sub acel dar și sub acea economie sunt oile cuvântătoare sufletele oamenilor. Și atunci se coboară din cinsta lui în taverne și în loji și se alătură dobitoacelor celor fără de minte și se aseamănă lor. Cu durere spun, dacă ați avea acces la ce se întâmplă în lumea clericală, poate mulți care ați fi slabi de înger și de credință, n-ați mai crede nimic. Nu vă spun aceste lucruri să vă desnădăjduiesc, ca să vedeți în ce pericol este lumea. Răsfăind istoria iudeilor, întâi au greșit iudeii și apoi le-a trimis Dumnezeu războaie și morți peste ei. Și fiindcă nu au vrut să se înțelepțească doar pe moment, și apoi iar s-au tăvălit în fără de legi, Dumnezeu de-a lungul timpului i-a lăsat să săvârșească cea mai mare fără de lege, să-L ucidă pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mesia. Mă gândeam în sinea mea, ca un oarecarele om, fiindcă biserica este capul lui Hristos. Ea este întregită, este o mireasă de cea mai frumoasă podoabă posibilă și mântuitoare. Dată în mâna acestor iudei, ce au făcut din ea? O mutilează și o vinde pe grade la Vatican, care deja sunt eretici. Spun că dacă ați vedea o casetă ecumenică, să vedeți cum se întrunesc cu toți sălbaticii lumii. În 2000 cântau muzică rock, unde erau toți confesionalii lumii adunați. Dragi credincioși, de așa natură le-a luat Dumnezeu mintea, încât că nu mai pricepeau locul unde sunt și că se fac de tot râsul și de toată batjocura. Că fiind și evrei adunați acolo, la sfârșitul întrunirii satanice, acea întrunire ecumenică, au cântat în cor cântec pentru venirea lui Mesia, a lui Hristos. Să mă ierte Dumnezeu, dar nu mai pot să înțeleg. Tu, om nebun ce ești, dacă tu crezi în Hristos, Cum te poți tu uni cu acesta care îți cântă în urechile tale și spune că noi îl așteptăm pe Hristos? Fără numai că e Antichristul care te ia și îți sucește gâtul. Cum te poți duce tu cu mahometanii, cu budiștii și cu toți sălbaticii lumii, cu pene în cap, cum îi vedeți prin ziarul, prin reviste, sălbatici din aceea, cu pieile goale, cum dansau la aceste întruniri? Iată ce face mândria din om. Dar, dragi credincioși, dacă se duc în prăpastie, să ne rugăm, poate îi luminează Dumnezeu la timp, cum s-au mai întâlnit cazuri că au făcut niște penitențe publice, căindu-se pentru ce au făcut în biserică. Dar măcar să ne păzim noi că sufletul este unul și să nu mai așteptați că vă reîncarnați după ce muriți. Smerenia cea mai mare care o suferă omul este moartea. Cel mai smerit moment al vieții unui om este moartea. Că ați văzut cât de drag ai fi, trebuie să te ducă repede la groapă. Așadar, dacă mergem toți spre smerenie, cred că înțelept lucru este să îmbrăcăm haina vameșului, că nimeni nu este drept, să-și facă fiecare discernământul vieții lui, să se uite în paginile vieții lui și să vadă câtă murdărie găsește vis-a-vis de dreptatea lui Dumnezeu. Iar dacă trăiesc, Tu, Doamne, încă mă mai iubești și mă aștepți. Cât l-a așteptat pe vameș? Și iată că l-a primit Dumnezeu. Și mai mult decât atâta, s-a îndreptat mai mult decât cei ce țineau dreptatea, dar erau cu nasul în vânt. Iar din faptele care le face un creștin, cea mai înălțătoare este postul. De ce? Fiindcă smerește trupul. Cei care v-ați obișnuit cu cele 3 zile de post, ați văzut armasarul din tine, cât e dezvelt, taurul acela, cât e de puternic, cum îl smerește postul. Că nu te duci pe moarte, ci din contra devii un om mai zvelt trupește, dar ai și acea mulțumire sufletească că aceste cărnuri smerite lasă să zboare mintea ca o pasăre spre libertatea ei, spre Dumnezeu. Cei care ați făcut aceste lucruri, le știți frumusețea, cantoarea, gingășia postului și a rugăciunii. Cei care nu, măcar de curiozitate, încercați ce faceți și îmi veți da dreptate. Așadar, eu v-aș invita să ne urcăm în căruța aceea unde este păcatul și smerenia. Fiindcă nimeni nu este drept și suntem păcătoși, cred că aici este locul nostru și pașaportul nostru. Să nu ne urcăm în cea cu dreptate, bătându-ne cu pumnul în piept, că postesc 3 zile pe săptămână, 4 posturi pe an și mă rog și dau și zecială, mândrindu-te. Iubiți credincioși, aș fi fericit ca din aceste cuvinte să pricepeți haina dintre cei doi. Dar nu numai haina, ci ceea ce poartă haina, să aducem în lăuntrul nostru, că de ceea ce facem, de aceea se bucură Dumnezeu. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că a mijlocit să ne întâlnim și astăzi și vă doresc tot ce e mai scump și pace în suflet și lui Dumnezeu slavă în veci. Amin. Să ne trebuie.